إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى نكم تكريح من أماني أمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هتنبودي كم شكر الله سبحانه وتعالى kwa kutupa fursa na nafasi ya uhai ya kuipata siku hii ya Ijumaa. Insha Allah, katika khutba ya leo, vipi mtu atajiandaa kwa kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani? Al-isti'dad, yani mtu kujiandaa kwa kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. La kwanza, istiqbalu Ramadhana bil farhi bi fadlillahi wa rahmati, ni kupokea mwezi wa Ramadhani mtu kukua na furaha kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala na rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kufurahi katika mambo ya ibada ni jambo ambalo linapaswa kwa kila Muislamu. Amara Allahu bil farah bid-din, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha watu wawe na furaha na mambo ya dini. Wama yata'allaku bihi, na yale yakufungamana na dini. Allah subhanahu wa ta'ala sema qul bi fadlillahi wa bi rahmati, sema Muhammad uambie wao kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala na rehma zake. Fabidhalika faliyafrahu, kwa hivi vitu viwili, fadhila yake Allah subhanahu wa ta'ala na rehma yake, basi watu wawe na furaha na mambo kama haya. Huwa khairu mimma yajma'un, haya ni bora kuliko vile ambavyo wanavikusanya katika mambo ya dunia. Sa mwezi wa Ramadhani ukiingia, inapaswa Waislamu wawe na furaha. Lakini masikitiko makubwa, wengi katika Waislamu wanasinywa, wanakasirika. Kwa sababu nini? Kwa sababu wamezoea mambo yao ya haramu, kula mgoka, kula miraa, uzini, kufanya mambo maasia. Sa anaona ukiingia mwezi wa Ramadhani, basi ushamkatizia mambo yake ya maovu. Thania, jambo la pili, istiqbalu Ramadhan bitawbati lillahi tabaraka ta'ala, unaupokea mwezi wa Ramadhan kwa kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu sallam, kad ghafara Allahu rabbul alamin lahu, Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe mtume sallallahu sallam ma taqadda min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Yani Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe mtume sallallahu alayhi wasallam madhambi yaliyotangulia na yatakaokuja. Lakini pamoja na hivyo, mtume sallallahu alayhi wasallam wakana yu'addu lahu sallallahu alayhi wasallam fil majlis alwahid, alikuwa masahaba wakizingatia na kuhisabu kwa Mtume صلى الله عليه وسلم katika kikao kimoja akiketi, ayakula 70 mara, anasema istighfar mara 70, na katika baadhi ya riwaya 100 mara, mara 100 alikuwa akisema rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwab ar-rahim. Alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akileta istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi ameipokea Abu Dawuda wa Tirmidhi wa Ibn Majah, Al-Sheikh al-Albani akaisahisha. Vile vile al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake akaja na hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah صلى الله عليه وسلم yaqul, asema nimemsikia Mtume صلى الله عليه وسلم akisema wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marra. Mtume صلى الله عليه وسلم asema na apa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akangu mimi leta istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tubu kwake zaidi ya mara 70. Jambo la istighfar kwetu sisi tunaileta baada ya kumaliza sala. Mtu analeta istighfar mara 3, astaghfirullah astaghfirullah, alafu anaachilia. Hili ni katika jambo la makosa, bali muislamu anapaswa kila wakati alete istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, jambo la 3, alisti'dadu li ramadhana bil azmi ala tilawati wa tadabburi alquran. Mtu ajiandae kwa mwezi wa Ramadhani kwa kuwa na maazimio makubwa kwa kuisoma Qur'an na kuizingatia Qur'an. Al-insani, ni juu ya mwanadamu, ayastaidda limausimi litaa, ajiandae katika msimu wa taa, istidadan hasana, kujiandaa kwa uzuri. Ij'ala Allahu rabbul alamin, hakika amefanya Allah subhanahu wa ta'ala hadha shahra mukarraman, mwezi huu ni mwezi wa kukirimiwa. Li ajli inzalihi alquran fihi, Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha Qur'ani katika mwezi kama huu, kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Mwezi wa Ramadhan ndio mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliyeteremsha Qur'an. Fa hadha shahru takunu fihi tilawa ala nahwi mustata'. Mwezi kama huu mtu atasoma Qur'ani kiasi anachoweza, lakini kuisoma Qur'ani aisome au anaifahamu, ajue maana yake na azingatie kile anachokisoma. Wengi katika Uislamu hawaisomi Qur'ani, bali wengine hawajui hata kusoma Qur'ani, na hili ni jambo la kusikitisha. Ukampata mtu ni mtu mzima, ana miaka zaidi ya 50-70, anaweza kuzungumza Kiingereza kama yule Mwingereza anatoka kule Lancaster, lakini huyu huyu mlete katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala hajui, hafahamu, wala hana habari. Huu ni msiba ulio mkubwa sana kwa wengi katika Uislamu. Mtu anaona haya kuketi chini na kusomesha Qur'an, lakini mtu huyu huyu hana haya kwenda kufundishwa driving, kwenda kufundishwa mambo mengine ambayo sio kuwa na maana. Ukamwona mtu anafanyishwa mazoezi ili aondoe uzito wake, ili aondoe kitambi chake, anajitahidi kwa hali kubwa sana, lakini huyu huyu kuisoma kitabu cha Allah hajui wala hana habari. Na huu ndiye uhalisia wengi katika Uislamu, bali wengine hata suratul Fatiha hawaijui. Na katika arkani sala, qiraatul Fatiha, katika nguzo za sala ni kusoma suratul Fatiha. Mtu ikiwa hata soma suratul Fatiha kisawa sawa, sala yake ni batil. Ni wangapi katika Uislamu hawajui kusoma Qur'an? Hatuzungumzi kwa tunashambulia, tunazungumza hali halisi ya Uislamu. Wallahu musta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. رابعا جنبه لأن الاستعداد لرمضان بتطهير القلب واللسان وتصحيح الاعتقاد nikupokea na kujiandaa kwa mwezi wa Ramadhani kwa kutahirisha moyo, moyo uwe msafi na ulimi, na vile vile uwe na itikadi iliyo safi. Wengi katika Uislamu mwezi wa Ramadhani unaingia, nyoyo zao zimekufa, nyoyo zao zimekuwa na gofu. Na hapa la kwanza ni washirikina. Kuna watu mwezi wa Ramadhani unaingia bado ana makayamba yake, bado ana mandonga yake, ana mapango yake na makaniki yake. Unaingia mwezi wa Ramadhani bado mtu ni mshirikina, mtu ni mchafu, mtu ni muovu. Huyo Ramadhani yake haikubaliwi kwa sababu moyo wake ni mchafu. Mshirikina ni mtu muovu. Bali washirikina wengine wanatawa katika nyumba zao, mtu hatoki nje miaka zaidi ya 50. Ni katika mambo ya makosa wanayafanya Waislamu. Waislamu wanaingia misikitini na mairizi, sawa, amejifunga katika kiuno chake, katika mkono wake, katika gari lake, ana mganga wake maalumu, akishikwa na mambo anamuelekea. Hawa Ramadhani zao zina mtihani. Sasa ni lazima mtu moyo wake uwe msafi. Allah subhanahu wa ta'ala asema illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atakuja mbele ya Allah kwa moyo uliosalimika. Hey, salima mina shirki wal kufri wal maasiya, moyo uliosalimika na ushirikina na ukafiri na maasiya. Vipi mtu anafunga mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa yeye ni mganga, hali ya kuwa yeye ni mchawi, hali ya kuwa yeye ni mwanga? Ni jambo la kusikitisha kwa Waislamu. Uislamu uko mbali na ushirikina, Uislamu uko mbali na ukafiri. Ikiwa mtu anajiita Muislamu na hali yeye anafanya ushirikina, hajajua uhalisia wa Uislamu. Itakuwa bado hajajua, kwa sababu al-Islamu, al-Islamu lillahi bitawhid wal-inqiyadu lahu bitaa wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Huo ndio uhalisia wa Uislamu. Ni mtu kujisalimisha kwa Allah kwa kumtii, kujisalimisha kwa Allah kwa kumpokesha Allah na kumfuata Allah katika kumtii na kujiweka mbali na shirki. Walbara'atu mina shirki wa ahlihi, kujiweka mbali na shirki, usiwe mshirikina wa ahlihi na washirikina wasio rafiki zako. Leo mtu anajiita Muislamu anaangalia siri za Kinigeria za kichawi, anaangalia za Kitanzania za kichawi, anaangalia sinema za kighost. Uislamu gani huo? Si Uislamu. Muislamu halisi ni lazima achukie ukafiri, achukie ukafiri. Vipi Muislamu anaketi na washirikina? Vipi Muislamu anaoa washirikina? Ni katika mambo ya makosa wengi katika Uislamu wanayafanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna dhambi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza vibaya kama dhambi la ushirikina. Na khitabu hii akaambiwa Mtume, lakini kwetu sisi mimbabi au la. Allah subhanahu wa ta'ala yakul walakad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk, hakika tumekuletea wahi e Muhammad na wale kabla yako e Muhammad, lau utafanya shirki basi matendo yako yataporomoka. Watakunanna min alkhasirin, utakuwa katika watu walipata khasara. Sasa mshirikina ni mtu muovu, ni mtu mchafu, mambo yake haendi sawa. Mtume sala salam yakul man ta'allaka tamimatan fala atamma Allahu lahu, yoyote mwenye kujifunga irizi Allah simtekelezee mambo yake. Maulama sema hii ni dua, mtume anawaombea washirikina. Mtume sala salam yakul inna ruqa wattama'ima wattiwalata shirkun. Inna ruqa, hakika zunguo la kishirikina. Wattama'im, na irizi. Wattiwala, tiwali ni sampuli ya uchawi ya mapenzi, yote ni katika ushirikina. Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yoyote atakamwendea mganga au mpiga bao, mpiga ramli, akamsadikisha, huyu ashakufuru. Ni wangapi katika Uislamu wanaenda kwa waganga? Ni wangapi katika Uislamu wanafanya ushirikina? Sasa lazima mwezi wa Ramadhani ukiingia mtu awe msafi. Kuna baadhi ya washirikina, kuna baadhi ya wanga, ikiingia mwezi wa Ramadhani wanawaambia wale washetani wao, Ramadhani ishakuja, tuacheni tufanye ibada, baada Ramadhani tutaendelea katika maovu. Hao ni washirikina, matendo yao ya Ramadhani hayakubaliwi. Lazima mtu asafishe moyo wake, walisani na ulimi. Muislamu achunge ulimi wake akifunga. Muislamu kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu wa kweli, muislamu halisi ni yule ambaye waislamu wenzake wamesalimika kwa ulimi wake na mkono wake. Ukijikuta unatukana watu, ukijikuta unapiga watu, basi wewe huja ufahamu Uislamu. Wangapi katika Uislamu leo wanatukanana? Na Mtume amekataza, bali kutukanana ni katika madhambi makubwa, ni katika madhambi makubwa. Mtume alayhi salatu wasallam yakul sibabul muslim fusukul wa qitaluhu kufr. Waislamu wakitukanana ni ufasik, na kupigana waislamu ni katika ukafiri ambao ni ukafiri mdogo. Vile vile wa ala almar an yakuna akhidan bil halal, ayi mwenye kuchukua mambo ya halali, mu'iddan lidhalika lihadha shahr, hali ya kujiandaa na kujiandaa katika mwezi kama huu, ale chumo la halali, anywe kinyaji cha halali, asinywe kinyaji cha haramu. Wangapi katika Uislamu wanashirikiana katika mabiashara ya haramu? Muislamu hafai kufanya biashara za haramu, haifai. Lakini ukimwona Muislamu anafanya mambo kama hii, hajajua maana ya Uislamu. Wa'lamu ibadallah, yani aja wa Allah, anna taharatu alqalb hiya aslu almas'ala, moyo kuwa msafi ndiyo mas'ala yaliyokuwa makubwa na yaliyokuwa asli yake. Khamisan la tano la mwisho, wa alaina, ni juu yetu sisi, an nastaqbila ramadhana bitathhiri lisan, tupokee mwezi wa Ramadhan kwa ndimi zetu kuwa safi, min afatihi, kutokana na maafa yenye kuharibu saumu zetu. Farahaba an-nabi sallallahu alayhi wasallam as-saima, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amemkhofisha na kumtisha huyu mwenye kufunga, min al-ghiba, watu wasisengenye, walfuhsh, na mambo machafu, wa qawli zur walkadhib, ukamwona mtu amefunga lakini anazungumza urongo. Na urongo si katika sifa za Waislamu, urongo ni katika sifa za watu waovu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna wa inna arrajula la yasduq hatta yuktaba inda Allahi siddiqa wa inna alkadhiba yahdi ila alfujur wa inna alfujura yahdi ila alnar wa inna arrajula la yakdhib hatta yuktaba inda Allahi kadhaba au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, hakika ukweli unamuongoza mtu katika jambo la khairi, katika jambo la bir, na albir ismun jamil likulli khair, ni jina likusanya kila jambo la khairi. Ukweli unampelekea mtu katika jambo zuri, na uzuri unampelekea mtu peponi. Na mtu akiendelea kuzungumza ukweli na akajitahidi katika ukweli, anaandikiwa mbele ya Allah kuwa huni mkweli. Na vile vile uongo, mrongo au urongo unapelekea katika uovu, na uovu unapelekea motoni. Na mtu akizungumza uovu akiendelea katika kufanya uovu, ataandikiwa mbele ya Allah kuwa ni muongo. Na ukweli ni lazima mtu awe asidku ma Allah, ni lazima kwa kila Muislamu awe mkweli pamoja na Allah. mtu atakana ajiulize, je, mimi ni mkweli? Wengi katika Uislamu si wa kweli. Asidku ma Allah, kuwa mkweli ni kufuata maamrisho ya Allah na kuacha mambo Allah aliyokataza. Huyo ni mkweli. Ukijikuta unafanya maasi, unajikuta katika mambo ya bidha na mambo ya ushirikina na mambo ya kufru, basi wewe si mkweli, ni mrongo. فعند البخاري في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم سمع من لم يدع قول الزور والعمل به يولي أمباي أسيات كزنكم زورونغ ناك فنيكازي كتكورونغ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني هو itakuwa hana hapati kwa Allah chochote, itakuwa amefunga njaa. Na hivi ndivyo walivyo Waislamu. Mwezi wa Ramadhani, ndugu zangu Waislamu, ni mwezi wa ibada. Ijumaa ijayo itakuwa iko ndani ya Ramadhani. Kuna baadhi ya Waislamu ukiingia mwezi wa Ramadhani wanaanza kutembea na matasbihi kilo 10, kilo 5 anaweka katika shingo lake, ni katika mambo ya uzushi. Kuna baadhi ya vijana wanaanza kucheza karata na wakeram. Utaona sasa hivi, utaona watu wanacheza makarata, watu wanacheza makeram, wengine wanacheza PS. Ni katika mambo ya makosa, na mzazi lazima amchunge mtoto wake. Usimuogope mtoto wako, muambie ukweli. Lakini baadhi ya wazazi wanaogopa watoto wao, na hili ni jambo la hatari. Kila mtu ataulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni lazima mtu achunge au alee watoto wake sawa sawa katika malezi ambayo Allah anayaridhia, sio katika malezi ya kikafiri. Wengi katika Uislamu wamelelewa katika malezi ya kikafiri. Hatuwakufurishi, lakini ukiangalia baba mpaka mama, hakuna hata siku moja wanasoma Qur'an, hakuna hata siku moja wanaita adhkar. Ukiangalia ulaji wao, wanakula kama makafiri. Hili ni jambo la kusikitisha, ni jambo la kusikitisha kwa Uislamu. نمر الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.